Rapot sem vetted be? Nem vettem kölcsön. Kölela! Kell, ne vigyál fél. Iszajtó, nem kell! Kell egy dikolor. Hány van most? Három? Nincs, a kettő és fél. Nincs rented. Tévi, ez a tiszta pohár? Tiszta, kimostam, tiszta, tiszta. Tényleg merre mész majd, máma? Máma, most legesik elviszem a kukoricát. Talicskával? Talicskával, mi más? Nincsen autó, semmi. De jó volna, volna. Nem kell autó, felesleges. Nagyon megdrágultak a viselt autók is. Ki mondta? Hát a Szabadkai TV. Megdrágultak, vagy mi? Mi a fenének? Hát, mert infláció van, na. Mit rájuk? Na, ott a píz kiraktam. Majd akkor. Nem, most egy. Nem tudom, mennyibe kerül, a zárás nem tudom. Abszolút. 32 000 vagy, 33 000 egy. Honnan tudod? Kopni. Honnan veszel? Ha kérdeztem a Peti bátyát, ott még egy cementitől utcán. 33 000 ebben kell egy olyan, tényleg ennyire fent az ára neki? Hát fölállam. Akkor meg mennyi évettük az össze? 23 év. 23 év. Most van még 33. Meg kell nézni. Jó, akkor fel kell hívni, hogy legyen akkor itten. Kihozzák azok házhoz is. Hát most, hogy ki kelljen fizetni előre? Nem tudom, meg kell kérdezni. Hát, hogy majd lesz, mert én holnap lehet, hogy bemegyek Szabadkára, meg szombaton Szabadkán vagyok én. Hát nem baj, akkor a falat lesz. Majd, vagy elhívjuk a izét? Itt majd be lesz rakva. Karcsikát? Majd hétfőn berakom én azt, hát hétfőn meg rendelem, és akkor be is rakom hétfőn, jó? De akkor már hó esik. Nem fog, remélhetőleg hó esni. Nem tudom, meglátom még az időbeosztás már. Na jobb van, hogyha hétfőn. Akkor rájelek biztos. Akkor pénzt tegyem el. Tehát, de nem jó, aki. Okay. Akkor ezt te rád külön, hogy meglegyenek. Kisámoltam. Egy pakli. Olyan sokba kell egy pakli. Nem semmi. Azt mondja, hogy 30 000 nálunk, 30 000-be kell egy pakli fa. Meg tudom én, Peti bá, Peti mondta neki. Hát hála Istennek, akkor hogy a faszodnak mindenkinek, akkor hogy nem mondja neki? Nem, lehet, hogy nem éri meg, azt mondta. Meg sem fogja élni, nem azt mondta? Most meg kell, most már kettő is. Be kell engednem. Yeah.